Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. All the love that you're giving me, it helps me see what's right. All my life now you've given me a chance to see your light. All the feeling I have for you, let it come on through. When I cry, you heal my pain, help me come to you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dumy za grosz, znowu mam, znowu mam. Wstydu za grosz, po co nam, po co nam. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa. Zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, dumnie jak u wielkich dam głowa w górę. Historia nadal trwa i zatacza swoje kręgi na podwórzach. W moim domu także jest tej historii spory kęs. na końcu czeka cię. Raz na zachód, raz na wschód, absolutnie, absolutnie będę z tobą aż po gród. Absolutnie, absolutnie doprowadzasz mnie do łez. Absolutnie, absolutnie, ale tak mi dobrze do siebie. Zabieram cię, ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł w kobiecej skórze. Program Trzeci Polskiego Radia. right from you to me. But still I get no sleep. Oh my love, don't be mad. Cause I'll keep on writing. Cause this isn't Paris. love, I'm in love again. Love, I'm in love. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze krok, jeszcze krok i już, jeszcze krok, jeszcze krok, jeszcze krok i już. Rozbity na kawałki nic nie widzę. Zgaśnij, zmieni się w błękitny dym. że zostanie tylko pył, kto zobaczy ślady w nim, jeśli się nie zmieni nim. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Me Johnny's always running around.